वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समायुक्तं बिंदावनम मनोहरम् वांछाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावि तुलसीदेवै पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपददेवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरोच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाख जगोद्गुरुण्य धैयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामी कदा कृपां करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाम भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संभिः त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे। संसार सिंधुत्तरणे हृदयं यदि साध संकीर्तनमृतरसे रमते मनुष्ये प्रेमां बुधौ विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। संसार सिंधुत्तरणे हृदयं यदि साध संकीर्तनमृतरसे रमते मनुष्ये प्रेमां बुधौ विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जगतवासी परम सत्व वस्तु से बहु दूर भाग गए। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़ीय गोष्ठीपति ने बताए, जगतवासी परम सत्व वस्तु से बहु दूर चले गए। ये इतना दूर चले गए कि इन लोगों का सामने अप्राकृत सत्य का बारे में थोड़ा प्रवचन करने जाओ तो भयभीत हो जाता, क्यों ये सब बात हो रहा है, थोड़ा मजाक का बात करो, एंजॉयमेंट का बात करो, आप तो रिझाने के लिए आए हो ना पब्लिक को, तो ये सब बोलो। लेकिन आम आदमी को रिझाना, संतुष्ट विधान करना, पब्लिकों को आनंद देना और परात्पर अखिलेश्वर भगवान का संतुष्टि विधान करना, दोनों एक वस्तु नहीं है। पब्लिकों को एंजॉयमेंट देना साधु संतों का काम नहीं है। अप्राकृत सत्य के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना, यही संतों का सामने आम आदमी का एक्सपेक्टेशन आशा होनी चाहिए। परम सत्व वस्तु से आम आदमी बहुत दूर चले गए। ये लोग इतना दूर भाग गए कि लोगों का सामने एब्सोल्यूट ट्रूथ का बारे में थोड़ा बात करने जाओ तो ये लोग भयभीत हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्यों मैं सब बोल रहा है। भजन में आने का पहले इस बात का ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जब घर छोड़ा, किस मकसद लेके घर छोड़ा था, व्हाट वाज माय गोल, जब घोर छोड़े उस टाइम में मेरा अंदर में क्या भावना, भगवत प्राप्ति और भगवान और गुरु वैष्णव को सामने रखकर अपना मतलब को हासिल करना क्या था, गुरु वैष्णवों को भोग करना, भगवान को भोग करना ये उचित नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं, सत्य दो किस्म का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट ट्रूथ और एक होता है अपेरेंट ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का आप जानती हो। बड़ा आश्चर्य की बात है, हमारा परंपरा पूरा, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, दो सेजेस आफ्टर लॉन्ग डिलिबरेशन हैव गिवन अस इमेंस ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, बट आई एम सो इडियट, सो फुलिश, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस नॉलेज। इतना मूर्ख है, इतना बेवकूफ है हम जो परंपरा के अनुसार मेरा सामने जो अप्राकृत विषय में ये सब जानकारी है, भक्ति है, ज्ञान है, इसको लेने के लिए मैं तैयार नहीं। ये बात तो पक्का है, आप लोगों का बात जितना सारे एजुकेशन है, जितना सारे क्वालिफिकेशन है, जो कुछ भी है, जितना सारे पैसा है, तमाम ये मैन पावर, मनी पावर, एजुकेशन पावर, ऑल टुगेदर यू कैन ट्राई, बट यू कैन कम आउट सक्सेसफुल? नो। जितना सारे पैसा है, पैसा का ताकत, जितना सारे विद्या का ताकत, जितना सारे मैन पावर है, सारे एकत्रित करके पूरा अपना जिंदगी को बाजी लगाने का बाद भी जो सत्य वस्तु मिलने वाला नहीं है, बी श्योर अबाउट यू, हम धोखा देने के लिए नहीं आए। सुनना है तो सुनो, नहीं तो चले जाओ। एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य वस्तु इतना सस्ता नहीं है। कितना आदमी बोला महाराज जी को उड़ा देंगे जगत से, मार देंगे, कुछ बोला है, बोला हाँ इच्छा करो, क्योंकि हमारा अंदर में ये विश्वास है जो एब्सोल्यूट का बारे में मेरा जिंदगी है, उसका बारे में हम कुछ सेवा करें, कोई मेरा खिलाफ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। पोपा जी ने बताएं, जो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हमारा सामने उतार आएगा मेरे को बचाने के लिए, ये विश्वास होनी चाहिए। हम अगर अप्राकृत सत्य का संरक्षण के लिए व्यस्त है तो मठ मंदिर का यूटिलिटी है, अदरवाइज नो यूटिलिटी। ये विग्रह का भी कोई यूटिलिटी नहीं है। वी कैन यूज, वी कैन ओपन ए नाइस बिजनेस विद माय गुरुदेव एंड वैष्णव एंड विग्रह, फॉर दैट रीजन आवर गौड़ी मठ इज नॉट देयर। आई कैन डिस्कस दिस पॉइंट आफ्टर। जो भी हो, परम सत्य वस्तु वही अप्राकृत भगवान, जिसको बोला है सत्य व्रत, जिसका बोला है, जिसको बोला गया है परम सत्य वस्तु, वही परम परात्पर अखिलेश्वर भगवान। सत्य को छोड़ दिया तो भगवान को छोड़ दिया। तमाम जिंदगी में अगर सत्य को छोड़ दिया तो यूं सोचो कि भगवान को छोड़ दिया। अगर कोई इतना चालू आदमी है कि महाराज हम सत्य बोलेंगे लेकिन 50% सत्य बोलेंगे, वो अगर ये चालू आदमी कोई है अगर बोले तो कान खुलकर ये सुन लो, हाफ ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ, हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो फॉल्स, हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो इवन 80% ट्रूथ, 99% ट्रूथ ऑल्सो नॉट गुड, 100% ट्रूथ अगर नहीं है तो भजन नहीं हो सकता। भजन का बहाना हो, कुछ भी हो, भजन नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं, सत्य दो किस्म का होता है, एक है एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसका बारे में चर्चा करने के लिए इच्छा है, और एक है अपरेंट ट्रूथ जिसको लेके तमाम दुनिया मर रहा है। तमाम दुनिया ये अपरेंट ट्रूथ का विषय में अपना जिंदगी को बाजी लगा दिया, सब खत्म कर दिया। जितना सारे आदमी हैं इस जगत परम वैष्णव छोड़कर, जितना सारे पॉपुलेशन है, सारे जितना सारे पॉपुलेशन है, दे आर ऑल रनिंग आफ्टर माया। लाइफ इज गोइंग बट वी आर प्लेइंग विथ माया। जिंदगी जा रहा है, जिंदगी जा रहा है और हम लोग माया के साथ खेल रहा है, बड़ा मौज, बड़ा आनंद ले रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने जगत छोड़ के जाने का पहले हम लोगों का सामने बहुत कातर प्रार्थना किया, ये दो दिन का जिंदगी है, ये दो दिन का जिंदगी में आप लोग सब मिलजुल कर एक आश्रय विग्रह का अनुगत्य में परात्पर अखिलेश्वर भगवान का सेवा करना। लेकिन माया का इतना प्रभाव है, ये किताब में रह गया। इट इज़ जस्ट लाइक ए फॉल्स फिलोसॉफी एट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोगों का सामने ये एक किताब में पढ़ने वाला एक फिलोसॉफी है पोपा जी ने बताया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट विजिबल, नॉट पॉसिबल दैट आई कैन नॉट से। हर हालत में संभव है, हर हालत में संभव है, लेकिन संभव नहीं है। कैसे ये हर हालत में संभव है? एक आश्रय विग्रह का अनुगत्य में, आश्रय विग्रह किसी किसको बोला जाता है? कौन है आश्रय विग्रह? कौन आश्रय विग्रह कौन है? 50 साल पवन भैया माधव गोस्वामी महाराज ने अपना जिंदगी दे दिया, इसका बाद दैट इज द रिजल्ट। यू कैन नॉट स्पीक दिस मच, वेरी सॉरी आई एम, इतना बोल नहीं सकता। क्या फायदा है तिलक माला लेके? क्या फायदा है? गुरुदेव, गुरु वैष्णव जो है वो आश्रय विग्रह है। एक आश्रय विग्रह का अनुगत्य में आप सब मिलजुल कर एक आश्रय विग्रह का अनुगत्य में परात्पर अखिलेश्वर भगवान का सेवा करना, लेकिन ये संभव नहीं होता, हो पाता। क्यों? क्योंकि जो लोग एकत्रित हुआ है, जो लोग एकत्रित हुआ है सेवा करने के लिए, देयर सेंटर पॉइंट ऑल डिफरेंट। सब सेवा करने के लिए आया है एक जगह, एक आश्रय विग्रह का अनुगत्य में सेवा करूं, ये बोल के आया है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज देयर सेंटर पॉइंट ऑल डिफरेंट। हर व्यक्ति का, हम मैथमेटिकली प्रमाण कर देंगे, हर व्यक्ति का सेंटर पॉइंट अलग है, हर व्यक्ति का सेंटर पॉइंट अलग है। जो लोग ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स करता है, जियोमेट्री, उसमें एक सेंटर पॉइंट पकड़ो और कॉम्पास, कॉम्पास देखे ऐसा करके ड्राइंग करो सर्कल। यू कैन ड्रॉ ए सर्कल, यू कैन ड्रॉ ए सर्कल, और वो जो रेडियस है उसको थोड़ा बहुत हिला हिला के, थोड़ा बहुत कम बेसी करके, यू कैन ड्रॉ काउंटलेस सर्कल, बट द सेंटर पॉइंट इज सेम। फॉलो माय पॉइंट? सेंटर पॉइंट सेम है, एक सेंटर पॉइंट है, काउंटलेस हम सर्कल ड्रॉ कर सकता, थोड़ा बहुत कम बेसी करके, इसमें कोई नुकसान नहीं। एक सर्कल का साथ दूसरा सर्कल का कोई इंटरसेक्शन होने का संभावना नहीं है। फॉलो? एक एक सर्कल अलग से रहेगा, लेकिन क्यों? वो सेंटर पॉइंट एक है। जब हमारा सेंटर पॉइंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, जिस सब महात्मा ने अपना जिंदगी को दिया है प्रभुपाद जी के चरण में, उसका संग करो। उसका संग करने से साधु संग क्या है पता चलेगा, अदरवाइज यू कैन मिसअंडरस्टैंड व्हाट इज साधु संग। ऑल यूजलेस, यू आर यूजलेस, साधु संग इज नेवर यूजलेस। साधु संग नहीं कर रहे हो इसीलिए तुम्हारा ये हालत है। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होय। चैतन्य चरितामृत में तो कहा, चैतन्य चरितामृत में तो क्या राइटिंग्स है, यहाँ वहाँ बोल, यहाँ कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने ये बताएं, लव मात्र साधु संग किसी ने किया जिंदगी में वो मालामाल हो जाए। मालामाल मतलब कृष्ण प्रेम, जो मिलता नहीं वो मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं। लवम तो साधु संगे सर्वसिद्धि होय मतलब क्या है? 1 second डिवाइडेड बाय 11, दैट मच टाइम इज मोर देन सफिशियंट टू गिव यू sufficient momentum so that you can reach Golok Dham with prem sampatti. Bina prem se nahi mile Nandalala. Sab karo, kuch nahi. All vacant. How? क्योंकि साधु संग नहीं हो रहा है. साधु संग हो नहीं रहा इसलिए ऐसा हो रहा है. एक पक्का साधु मिले जिंदगी चेंज हो जाएगा मुहूर्त में. चैतन्य चरितामृत में बताया और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दिया. भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दिया लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है. वन सेकेंड डिवाइडेड बाय 11 That much time is more than sufficient. How? Maharaj, I cannot believe. हमने तो जिंदगी भर साधु संग किया, कुछ नहीं हुआ. तुमने साधु संग किया ही नहीं. साधु संग का बारे में बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे सीक्रेट फिलोसॉफी. तुम्हारा पास टाइम नहीं है ये सब देखने का. मरो, मरने के लिए आए हो. साधु संग प्रणाली विचार, साधु संग भक्ति में ठाकुर बहुत सारे सीक्रेट चीज है. व्हाट इज द प्रोसीड्योर, हाउ आई कैन गेट गुड एसोसिएशन, संत संग, साधु संग, कुछ जानकारी नहीं है. चिल्ला चिल्ला के एकदम क्या होगा. व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, बड़ा दुख की बात है. भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दिया. भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए जैव धर्म में ये एक मायावादी सन्यासी वेद वेदांत उपनिषद सब का एकदम मुखस्त कर लिया. ही कैन स्पीक आवर्स, ही कैन पास लेक्चर्स. वो मायावादी बहुत हजारों दस हजार शिष्यों का गुरु एक दफे अपना भजन कुटीर में बड़ा बैरागी है. गौड़ीय फिलोसॉफी बताने जाए तो करोड़ों करोड़ों वर्षों बीत जाएगा, हम खत्म नहीं कर सके. आपने कुछ सुना ही नहीं ये सब सीक्रेसी के बारे में, गौड़ीय दर्शन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं. सुना भी है वो तो मामूली है, कुछ भी नहीं. बहुत सारे टॉप सीक्रेट जो फिलोसॉफी सुना नहीं, वो भी आचरणशील साधु का मुख से. Who is acting upon his speech? जो सब भाषण दे देता है वो अपना जिंदगी में जो भाषण दिया वो खुद अपना जिंदगी पालन नहीं कर सकता. We are less interested to hear your भाषण. हमारा लेक्चर सुनने का कोई टाइम नहीं है. कोई लेक्चर सुने, भाषण सुने, भाषण का टाइम नहीं है. भाषण क्या सुने. If you have any direct realization that you can speak. भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में सुंदर बता दिया. वो मायावादी सन्यासी बड़ा वैरागी है लेकिन उसका वैराग्य का एक फूटा कोरी भी कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि पंजाब ज़्यादातर मायावादी का जायगा ही है. ये तो हमारा सौभाग्य है. परम विजय माधव गोस्वामी महाराज ने पेनिट्रेट करके गौड़िया मठ का प्रचार किया. ये महापुरुष का चरण में और सिया भक्ति वल्लभ तीर्थ के में चरण मरा करो प्रणाम. मैं आई कैन नॉट पे टू देम, इम्पॉसिबल. मायावादी लोग बाहरी दृष्टि में बड़ा वैरागी है. वैराग्य क्या है, युक्त वैराग्य क्या है, कुछ पता है. ये सब टॉप सीक्रेट सी भजन का कुछ पता है कि पकड़ोगे देन यू कैन अरेस्ट. ही इज नॉट ए साधु, ही इज रावण. ही इज नॉट साधु एट ऑल. यू आर फूलिश, यू आर गोइंग टू पे रेस्पेक्ट टू हिम. बोका है, कोई सिम्टम नहीं जानते हो. साधु कौन है, साधु कैसा पहचान है जानो पहले. जिंदगी गंवा दिया पूरा, कुछ पता नहीं है. अब बोलता हुआ नहीं, हुआ नहीं. अच्छा हुआ, हुआ नहीं. That for who is responsible? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं जैव धर्म में ठाकुर जी का अगर कृपा हो तो ये सब सुनोगे. इधर नहीं तो इंटरनेट में सुनो. समय नहीं है। युक्त वैराग्य क्या है, क्या रहस्य है युक्त वैराग्य का, जिसका टॉप सीक्रेसी एकमात्र प्रभुपाद जी का भक्ति में ठाकुर पास है, किसी का पास नहीं है। समझा मेरा पास, ये प्रीचिंग का सीक्रेसी है, साधु का जिंदगी का भजन का सीक्रेसी है, बहुत बहुत गुप्त रहस्य है। इसीलिए सर्वम वटेजा जो ने यह बताया, मायावादी का वैराग्य जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक वैष्णव का जो वैराग्य है ये क्या है, विद्या है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेकं पुरुषो पुराणो श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये सर्वमवटे जन बताए। ये गौड़ियों वाले का चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी में जो सब कुछ दे दिया, अपना जीवन जिंदगी निछावर कर दिया, वो लोगों का जो वैराग्य है इट इज नॉट ड्राई वैराग्य, सूखा वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य विद्या है, बड़ा विद्या, बड़ा सीक्रेसी, कैसे राधारण कैसे भगवान को संतुष्ट करे, इसका टॉप सीक्रेसी है। जो भी है छोड़ो, इस सब बारे में चर्चा बाद में होगा। सेवन डेज वी हैव इन आवर हैंड, एक एक दिन में एक एक टॉपिक्स का चर्चा होगा, वो टिपिकल टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि फांका आवाज हो गया और चला गया, जैसे 15 अगस्त होता है डूम डूम फांका आवाज, कुछ नहीं है। अपना हार्ट को पेनिट्रेट करके सुनो, पूरा भेद हो जाए, हम मर मिट जाए, लेकिन ये प्रवचन तुम्हारा दिल में रहेगा अनंत काल, तुम्हारा जीवात्मा का साथ, ऐसा सुनो। जैसे परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी के पास सुना, श्रवण करना है तो ऐसा श्रवण करना है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताएं जी, ये मायावादी बड़ा वैरागी है, बड़ा विद्वान, कुटीचौक बहुदौक हंस परम, बड़ा ऊंचा उसका जो भजन का रास्ता है, उसी रास्ता में हमारा रास्ता है मायावादी का, वाराणसी का। एक दिन वो अपना भजन कुरु में बैठ बैठ के भजन कर रहा है, भजन कर रहा है मायावादी, भजन कर रहा है निर्विशेष ब्रह्म इम्पर्सनल ब्रह्म इफाल्जंस, इसमें अपने को समा दो बस। करते करते देखा एक परम वैष्णव, और रोते रोते करताल ठोकते, जैसे हमारा भक्ति वल्लभ तित्त गोस्वामी महाराज की जय हो जैसे करता है, रोते रोते कीर्तन करते करते गंगा का किनारे से जा रहा है। वो मायावादी देखा, उसका भजन कुटी छोटा, एसी डीसी कुछ लगा नहीं, पूरा एकदम छोटा भजन कुटी, छोटा अपर्चर इतना है, एक आदमी बैठ सकता है, सो सकता है, बस भजन कर सकता है। वो दिखा, रे ये क्या है, इज फुल ऑफ एक्सटेटिक फीलिंग, अपराकित अनुभव के साथ रोते रोते करताल ठोकते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्वानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद, ऐसा रोते रोते जा रहे हैं, पूरा लोदे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं फिर उठते हैं। मायावादी अंदर से पूछे, ही इज अ रियल साधु, इसका साथ मेरा मिलना है जरूर। बात में सोच, नहीं इट इज नॉट गुड फॉर मी, इट लुक्स बैड, हम मायावादी सन्यासी, इतना बड़ा हमारा डिजिग्नेशन है, कोई अगर देख लिया तो बोले वैष्णव को संभाषण करने जाए तो हमको थूक मरेगा, नहीं नहीं जाना। तो वैष्णव आगे बढ़ा है कीर्तन करते करते गंगा का किनारे से, वो एक दफे चिंता कर, नहीं जाना उचित है, ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जाना उचित नहीं, जाए तो क्या बोले, ऐसा करते करते कंट्रोडिक्शन चल रहा है मन में, इतने में वैष्णव करताल थोकते कीर्तन करते किसी गली में घुस गया, वाराणसी की गली जानते हो ना, पूरा स्मॉल लाइन इधर उधर से कहाँ घुस गया। उसका बाद जो फाइनल डिसीजन ले लिया, आई मस्ट मीट हिम, हमारा उसका साथ देखा करना जरूरी है, जब भी महावादी है, लेकिन ये जो इसका जो भाव है, ये संपत्ति मिला है, तो भजन कुटी से निकल पड़ा और ढूंढ रहा है कहाँ गया, अब मिला नहीं। ढूंढ रहा है कहाँ गया, किस गली में घुस गया, लेकिन मिला नहीं। जब मिला नहीं तो बड़ा दुखी हो गया। इस छी ये सब मौका है या वैष्णव का सामने जाता, थोड़ा प्रणाम लगाता, आलिंगन करता, हमको भी कुछ मिलता। हम तो ड्राई फिलोसॉफी कुछ भी नहीं है मायावादी, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ा है, कुछ जानकारी है। हमारा फिलोसॉफी सब फॉल्स है, शंकर फिलोसॉफी, बेसिक फाउंडेशन कुछ नहीं है। ये मायावादी का विषय में चर्चा हो तो लग जाएगा बहुत दिन, पागल हो जाओगे, समझने वाला नहीं है इधर, समझने वाला नहीं। वो मायावादी वेदांतों का बारे चर्चा करे, गौड़ीय वेदांत कोई है नहीं। तो वो तो वैष्णव निकल गया, लेकिन उसका मन में, उसका मन में जो इम्प्रेशन लग गया, मेरा बोलने का मतलब क्या है, लोभ मात तो साधु संग सर्वसिद्धि है, इसका ही प्रमाण दे रहा हूँ मैं भक्तिविनोद ठाकुर। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही गॉट साधु संग। साधु संग मतलब वो जो कीर्तन सुना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, क्योंकि इतने में 400-500 साल पहले का बात है, चैतन्य महाप्रभु को नाम उधर गली गली में था थोड़ा, अभी तो मिट गया, फिर से प्रचार जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना था वो महावादी, वो चैतन्य महाप्रभु का गोष्ठी है, संप्रदाय का कीर्तन कीर्तन करते करते जा रहा है। हमारा प्रकाशानंद सरस्वती भी उसको माना है, मान्यता दिया है, रोया है, कीर्तन किया है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत, और जा नहीं पाया, बाद में अफसोस किया, बड़ा भारी अन्याय किया मैंने। लेकिन वो जो सत्संग हो गया, माइंड इट, वो जो उसका मन में खिंचावट हुआ, तो हमको वो साधु का जो कीर्तन है वो लगता है इट इज़ नॉट मटेरियल साउंड, हमारा हार्ट को टच कर रहा है। अप्राकृत शब्द ब्रह्म का ये सिम्टम है दैट कैन टच योर हार्ट। टुमोरो इस विषय का चर्चा होगा फर्स्ट डे, अप्राकृत शब्द ब्रह्म, उसका प्रभाव, अप्राकृत शब्द, इसका विषय में टॉपिक सब बता देंगे। बाद में जब वो मिला नहीं वैष्णव, उसका दिल में भारी दुख हुआ, अफसोस हुआ, और वो 2-4 दिनों में तैयार कर लिया, आई मस्ट गो टू नवद्वीप धाम, हम नवद्वीप धाम में जाएंगे, क्योंकि ये शब्द जो है मेरा कान में इतना धक्का दिया, हृदय में हम रह नहीं सकता, अब मेरे लिए संभव नहीं कि मायावादी लोगों का सब मायावादी वेदांत तो पढ़ाओ ये सब, ओ संभव नहीं है, क्योंकि कानून में ये शब्द आया तुरंत। तो नवद्वीप के लिए किसी को बिना बोले चल दिए, नवद्वीप में आ गया, जानकारी नहीं है, जिंदगी में आया नहीं। नवद्वीप में आने के बाद गंगा में स्नान किया और थोड़ा पवित्र हुआ, और आजू बाजू में जो साधु मिला बोले यहाँ हम परम वैष्णव कोई है जिसका साथ देखा करे, बोला आप उस पर चले जाओ, गोद्रुम धाम में माधवी लता कुंज है, वहाँ एक बाबा जी महाराज रहता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ आप जाओ, बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा है, वो है प्रद्युम्न मिश्र, चैतन्य महाप्रभु के जो गण है उसका शिष्य है। इतने में चैतन्य महाप्रभु चला गया था जगत से, उस टाइम का बात। तो जाके क्या किया, वो माधवी लता कुंज जाके बाबा जी महाराज का दर्शन के लिए गए, परमहंस बाबा जी महाराज का, प्रेमदास बाबा जी महाराज ऐसा कुछ नाम, और जाके देखा बात किसका साथ करे, बात करने का कोई है ही नहीं, वो बैठ के एकदम झूम रहा है, लीला शरण में चला गया, नाम करते करते समाधि हो गया, और उन्होंने दंडवत करके रोना शुरू कर दिया, चिल्ला चिल्ला के कृपा करो कृपा कर को, तो चिल्ला थोड़ा बहुत साउंड सुना, शब्द सुनने का धीरे धीरे होश आया, आने का बाद आँखों मेला तो देखा सामने पड़ा हुआ एक सन्यासी, तो तुरंत रोना शुरू कर, आप सन्यासी है मेरे को दंडवत कर रहे हो, हाय हाय हाय बोल के उसको दंडवत किया, उठा के आलिंगन किया, बस उसका रास्ता खोल गया। अपना जिंदगी की कहानी बताया, मैं मायावादी सन्यासी हो, प्रेम बोल के कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है मेरा खानदान में, इसी हालत में ऐसा ऐसा हुआ हम आ गया, आप मेरे को बचा लो। बाबा जी महाराज ने उसको प्रेम प्रीति करके कृपा करके उसका सामने रख लिया, फिर उसका हरिनाम दिया। हरिनाम मीन हरि को दे देना, इसका अनुभव नहीं है किसी का अंदर। हरिनाम लेने का मतलब हरि को दे दिया, इसलिए हरिनाम जिस किसी को देना उचित नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन देयर इन हरिभक्ति विला, बट हु इज गोइंग टू फॉलो। भक्तिमोहन ठाकुर ने बोला बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है, कौन फॉलो कर रहा है, इसीलिए हालत ऐसा। भक्तिमोहन ठाकुर हमने नहीं बोला, हम खोल के दिखा दें, हु इज गोइंग टू फॉलो भक्तिमोहन ठाकुर, हु इज गोइंग टू फॉलो सनातन गोस्वामी पाद। फॉलो करने से ऐसा नहीं होता। आज समाज का जो हालत हो गया इसका पीछे ये कारण है। वो लोग भागवत छोड़ के सालग्राम छोड़ के बोल नहीं सकता, I am ready to follow Sanatan Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada in toto. They cannot speak just. Bhaktivinoda Thakur Goswami Maharaj chhati thokte the, koi nahi hai idhar, jo salgram chokhe bol sakta ki humko Bhagwan chahiye. If there is no demand, then no question about supply. Economics pe ek topics, demand and supply. डिमांड नहीं है तो सप्लाई कहाँ से होगा? भगवान तुमको नहीं चाहिए तो भगवान मिलेगा कहाँ? चलो घूमो, पैसा का पीछे घूमो, लड़की का पीछे घूमो, जाओ झूमो कामिनी कंचन के पीछे। भगवान चाहिए, किसको चाहिए बोलो, जिसको चाहिए वो मिलेगा। हम बोल रहे व्यासासन में बैठ के, चाहिए नहीं, नो डिमांड। फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्री का इकोनॉमिक्स है वो फ्री इकोनॉमिक्स है, उसका ऊपर कोई बाहर से दबा नहीं डाल सकता। ऑसिलेटिंग, ऐसा जैसा ऐसा डिमांड है, हाइपरबोलिक, ग्राफ चट करोगे तो ऐसा आएगा। एक भी आइटम पकड़ लो, एक भी कोई भी आइटम, वो आइटम का कितना डिमांड था 1980 साल में, वो आइटम का कितना वैल्यूएशन था, कितना डिमांड था 1990 साल में, उसका कितना डिमांड, कितना वैल्यूएशन, एक ग्राफ एंड चार्ट करो तो देखोगे हाइपरबोलिक होगा। कोई इकोनॉमिक्स किया है तो जानता है, मैं इकोनॉमिक्स आदमी नहीं हूँ, प्योर मैथमेटिक्स का। जो भी है तो भगवान नहीं चाहिए इसलिए नहीं मिल रहा है, भगवान चाहिए तो जरूर मिलेगा, इसी जिंदगी में मिलेगा, इसी जिंदगी में। यू नीड नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट बर्थ, इसी जिंदगी में मिलेगा, लेकिन चाहिए नहीं, मिल नहीं रहा। तो वो जो है उसको महामंत्र दिया, देने का बाद सामने रखा, वैष्णव दर्शन के बारे में सिखाया। वो तो ऐसे है ही पंडित, फड़क समझ गया वैष्णव दर्शन और मायावादी तुरंत, कि वेरी इंटेलिजेंट, सब जानकारी है, सिर्फ व्याख्या को मोड़ दिया, मायावादी व्याख्या तो सब जानकारी है। बस वो हो गया गौड़ीय समाज में, गौड़ीय वैष्णव टॉप मोस्ट फिगर हो गया। जब कोई आदमी शांतिपुर से, वाराणसी, किसी भी जगह से लड़ाई करने की आता है वैष्णव का साथ, तब वैष्णव लोग बोलता है, उसका नाम दे दिया वैष्णव दास, उसका नाम चेंज हो गया वैष्णव दास। वैष्णव दास आपको ही चर्चा करना है, आप एक एक चर्चा करके एकदम फटा फुटा के एकदम विक्ट्री। बाद में बाबा जी महाराज उसको गुप्त सेवा का बारे में दो चार साल बाद, पाँच साल जब देखा इसका सेंसिटिविटी बहुत हाई है, बड़ा वैष्णव बन गया। एक दफे वैष्णव बाबा जी महाराज बैठ के लीला शरण में हैं और वो नीचे में बैठ के भजन कर रहा है, बाबा जी महाराज में आवेश में आकर बोल रहा है, नाम नाम लेके, उसका अपरागिक जगत का जो नाम होनी चाहिए वो नाम को बता दिया बाबा जी महाराज, परमहंस सभा, उसका नाम लेके, ए सावधान, राधा गोविंद का विश्राम का विघ्न हो रहा है, तुम्हारा नाम ये है, तुम सावधान हो जाओ नहीं तो बिंदा देवी गुस्सा। वो चौंक गया, अरे ऐसा कैसा है, वो समझ गया कि मेरा परिचय दे दिया बाबा जी महाराज। बाबा जी महाराज आवेश में आके उसका परिचय दे दिया। उस दिनों से वो गौड़िया मठ का जो गुप्त भजन रहस्य है उसका बारे में धीरे धीरे एकदम ऊपर चला गया, सिद्धि लाभ किया एक ही जिंदगी में। समझा मेरा बात? भक्तिविनोद ठाकुर ने ये उदाहरण प्रैक्टिकल उदाहरण, और प्रद्युन्न बाबा जी प्रद्युन्न प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु का जो गण है, निशिंगानंद ब्रह्मचारी जिसका नाम है, वो निशिंगपल्ली में उस टाइम पे निशिंगपल्ली में निशिंगदेव ऊपर है गुफा था, आप जानकारी नहीं है आपको, निशिंगपल्ली वो सब जगह आपको दिखाएगा नहीं, जहाँ परमानंद ऋषि हो रहे हैं वहाँ नीचे एक गुफा है, उसी गुफा में निशिंगानंद ब्रह्मचर्य पद्म मोज भजन कर रहा था। उसी जगह जाके ये वैष्णव दास को अपना गुरुजी जो है बाबा जी महाराज के गुरुजी उसका साथ मिलाया, कृपा दिलवाया, बास भरपूर कृपा मिल गया। इसी जिंदगी में भगवान मिलना है तो इसी जिंदगी में मिलना है, मिल जाएगा, लेकिन सही रास्ता पे चलना है, सही रास्ता पे चलना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ, अपरेंट ट्रूथ, इसका बारे में एक उदाहरण दे देंगे, आज ज़्यादा नहीं बताएंगे, काल काल से एक एक टॉपिक से ऊपर भरपूर चर्चा होगा, अपना पेशेंस ही लेके आना, पागलपंती करके नहीं आना इधर, नहीं तो नहीं आना, चले जाओ दूसरा जगह। हम तो सूरज कुंड में ठाकुर जी के 6-8 घंटा सुनाते थे, अकेला कोई नहीं है, पागल का माफ कोई नहीं है सूरज कुंड जंगल में, राजन जी जानता होगा, सूरज कुंड में 8 घंटा कम से कम, लाइक मैड विंड मूल भागवत सुना रहे, घर का सब ठाकुर जी सुन रहे, और सामने हजारों आदमी भी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। जो भी है एब्सोल्यूट ट्रूथ अपेरेंट ट्रूथ, इसका बारे में एक उदाहरण देके आज समाप्त करेंगे, इसको डाइजेस्ट करो, हजम नहीं कर पाओगे तो मुश्किल है। अपेरेंट ट्रूथ का बारे में हम थोड़ा एग्जांपल दे दे, जो सारे आदमी एजुकेटेड है समझ सकता है। अपेरेंट ट्रूथ क्या है, जिस जगत में आप हो, जिस जगत में आप जन्म लिया है, ये जो घर गृहस्थी सब कुछ भी है, जो कुछ भी है आपका अड़ोस पड़ोस में, दोज आर ऑल रिलेटिव, सब रिलेटिव चीज़ है, वास्तव सत्य वस्तु कुछ नहीं है। आप वास्तव सत्य वस्तु को छोड़ दिया, ये हैरान की बात है, जिन लोगों का साथ मेरा कोई संबंध नहीं, जिस मकान, जिस बैंक बैलेंस, जिस प्रॉपर्टी, जिस मेरा रिश्तेदार, जिन लोगों का साथ मेरा कोई मतलब नहीं है, आई हैव नो रियल रिलेशन, उसका साथ मैं रिलेशन बना के संसार सागर में डूब रहा हूँ। और जिसका साथ हम लड़ाई करने से भी, चिल्लाने से भी, जिसका साथ संबंधों काट नहीं सकता, उसका साथ संबंधों काट के रखा है, वो है भगवान, परमात्मा बैठा हुआ है, परमेश्वर, परात्पर अखिलेश्वर इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, एब्सोल्यूट सो पड़ा हुआ है, लेकिन इसको ही छोड़ दिया। कौन है भगवान, कहाँ है, देखा नहीं जाता। अरे यस, परम वीर माधव गोस्वामी महाराज को सीवी रमन ने बोला, भगवान को दिखा सकते, यस आई कैन शो यू, यू हैव योर पेशेंसी, कैन यू कम, घबरा गया, दिखा सकता है, आओ आपका रिसर्च करने का क्या, आपका पास हम रिसर्च करने, बोला ऐसा नहीं है, पहले जाओ एमएससी करो, वो इस जिस टॉपिक्स मेरा है सॉलिड फिजिक्स, वो सी बी रमन तो लाइट का बारे में किया रिसर्च, तो आप इस ब्रांच में पढ़ के एमएससी पास करके स्कॉलरशिप लेके आओ, उसके बाद 50 आदमी का हम इंटरव्यू लेंगे, एग्जाम होगा, उसके बाद 50 इंटरव्यू होगा, 50 आदमी का अंदर 10 आदमी को हम लेंगे, तो उसमें आप पास हो जाओगे। तो बोले हम, हमारा गुरु जी का पास ऐसा ही नियम है, भगवान दिखा सकता है, जो बोलेगा गुरु जी आपको पालन करना पड़ेगा, ऐसा नियम। तो जो रिलेटिव वर्ल्ड में आप हो, इसका साथ आपका कोई रिलेशन वास्तव नहीं है, इसी को ही मैं प्रणाम प्रमाण करते रहेंगे अगले दिनों में, समझोगे। और जो भगवान का साथ अनंत काल संबंधों है और तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उपनिषद में बताया परमात्मा और जीवात्मा कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ता। उपनिषद का बात है, श्वेत सदर उपनिषद में परमात्मा और जीवात्मा एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकता। एक इंटेलिजेंट ब्रह्मचारी वृंदावन में जब मेरा प्रवचन चल रहा था आज से 15 साल पहले, मेरे को पूछा, महाराज अगर जीवात्मा परमात्मा एक दूसरे को नहीं छोड़ता है तो व्हाट डू यू मीन व्हेन जीवात्मा नरक में जाता है कि भगवान भी नरक में जाता है। बोला यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन गिव आंसर, वेट सिट, हम उत्तर दे देंगे। पहले बताओ नरक या सरग, ये दो जो बनाया हुआ है 14 वर्ल्ड में जो कुछ भी है, अपर वर्ल्ड भू भुवा स्व महो यणो तपो सत्य जो भी है, दो 14 वर्ल्ड नीचे भी है, नीचे है ना, अतल वितल तलातल महातल रसातल सब है ना नीचे। तो 14 भवन में एक आश्चर्य की बात है जिसका बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया, हम काल चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इसका बारे में चर्चा काल करेंगे। अब मतलब ये है, हम ब्रह्मचारी को पूछा ये जो स्वर्ग बना है नरक बना है जो कुछ भी बना है किसके लिए बना है, वो बोला बना जीवात्मा के लिए, क्योंकि जीवात्मा अपना कर्म फल के अनुसार कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है ना, ट्रैवलिंग ऑल थ्रू दिस 14 वर्ल्ड्स चल रहा है। परमात्मा का तो कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा हर वक्त उसका संग है, परमात्मा कभी उसका संग नहीं छोड़ता, क्योंकि असली दोस्त है परमात्मा। जीवात्मा का अंदर में जो असली दोस्ती है वो टूटने वाला नहीं है किसी भी हालत से, इन्फिनिटी प्रियोर्ड चल रहा है परमात्मा जीवात्मा। और जो कर्म फल के अनुसार जीवात्मा को परमात्मा कुछ नहीं बोलता, जस्ट लाइक यू नो दर्शक, परमात्मा दर्शक का एक प्रमाण, तू क्या कर रहा है, तू तुझको क्या करने के लिए भेजा है जगत में, तू क्या कर रहा है ये देख रहा है, उसका ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है। अंदर में थोड़ा है कॉन्ट्राडिक्शन आता है इसका बारे में, कब कोई घटिया काम कर दिया अंदर से उत्तर क्यों हमने किया ऐसा आता है, ये परमात्मा ही बुलाता है। इसका बारे में दार्शनिक कैंट जर्मन का काल हम बताएंगे, आज टाइम नहीं है। तो ये जो नरक स्वर्ग है ये सब जीवात्मा के लिए, परमात्मा के लिए नहीं है, है ना। और तो नरक में गया तो कौन जाएगा, बोले जीवात्मा जाएगा। तो आप तो बोला परमात्मा जीवात्मा को नहीं छोड़ता, हाँ ठीक है। ये ब्रह्मांडों का कोने कोने ईच पार्टिकल अणु परमाणु में भगवान है। जब भी प्रहलाद महाराज जब बोला ये खम्भा में भगवान दिख है, प्रहलाद ने यस है, तित्त महाराज बोलते ना चिल्ला चिल्ला कर, सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम, मेरा जो सेवक है कभी झूठा नहीं बोलता, प्रहलाद कभी झूठा नहीं बोला। ये इस बारे में लिखा हुआ है, सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं, सत्यम विधातुम निजभित्त भाषितम, जो अपना भित्व बताया प्रहलाद महाराज इसको साबित करने के लिए आया, यस खंबा से निकाला है नृसिंहदेव, हर अनुपरमाण में भगवान दिखेगा अगर भजन कर रहा, भजन नहीं कर रहा आपस में लड़ाई करो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट किया उसको देके हम खत्म करेंगे। तो ये जो परमात्मा है वो देख रहा है, जीवात्मा कष्ट मिल रहा है, परमात्मा बोल रहा है तू जो नरक में कष्ट पा रहा मैं तो फिर तेरा पास ही हूँ, नरक तो तेरा लिए है कष्ट भोग रहा है, मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन तुझे कष्ट भोग रहा है ये तो इसका लिए तो मैंने तेरे को नहीं भेजा था, काहे को ऐसा कष्ट ले रहा है, मैं तो तेरे को इसके लिए इसी का वास्ते नहीं भेजा, खामा का तू कष्ट ले रहा है। बहुत सारे चर्चा है इस विषय में, ऑफ सेंटर पॉइंट का जो चर्चा हो रहा था इसका पहले हम बता दें, एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड अपेरेंट ट्रूथ। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ये अनंत काल का इतिहास में नॉट चेंजेबल, फॉलो, अनंत काल इन्फिनिटी पीरियड में व्हाट यू कैन नॉट चेंज दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड व्हाट इज चेंजेबल ट्रूथ दैट इज कॉल्ड अपेरेंट ट्रूथ। जैसे दो ट्रेन चल रहा है, दो ट्रेन, एक राजधानी चल रहा है और एक चल रहा है शताब्दी। फॉर द टाइम बीइंग देखो ये 100 किलोमीटर जा रहा है, ये भी 100 किलोमीटर जा रहा है, दो दो पटरी है, दो पटरी लगवा, दो पटरी चल रहा है। एक दर्शक है जो खिड़की से देख रहा है और बोल रहा है जैसे दो ट्रेन स्टैंड स्टील, दो ट्रेन जा रहा है, जो फिजिक्स पढ़ा है वो जानेगा, दो ट्रेन जा रहा है, ये भी 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर पर आवर। वो एक खिड़की से दूसरा खिड़की देखो तो विथ रेस्पेक्ट टू अदर ट्रेन, दिस द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू दैट ट्रेन इज जीरो, क्योंकि सेम डिरेक्शन जा रहा है, 100 किलोमीटर 100 सेम। इसको फिजिक्स में बोला है रिलेटिव वेलोसिटी, एक्चुअली इट इज नॉट जीरो, वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो फॉर दैट रेफरेंस फ्रेम, फिजिक्स में बोलता है। इट इज ट्रू द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू दैट ट्रेन इज जीरो। और द ऑपोजिट डिरेक्शन में चले, ये अगर 100 किलोमीटर इस तरफ, ये अगर इस तरफ, तो दिखेगा कैसे कंघी का जैसे दाड़ा है ना, कंघी का छट निकल गया, क्योंकि इसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर की 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर। लेकिन ये सच्चा नहीं है, सच्चा है, सच्चा नहीं है। आपका जो घर गृहस्थी है, जो संसार में हैं आप, ये सब इसका कोई कीमत नहीं है, हम बोल नहीं सकता। अगर भगवान का सेवा में लगे तो इसका कीमत जरूर है, लेकिन बाकी सब बेकार है। इसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताया, जगतेर पिता कृष्ण जैन भवे बाप, पितृद्रोही पातो केर जन्मे जन्मे ताप। बंगला में बताया, बंगला सीखो नहीं तो मजा नहीं मिलेगा। फॉरेनर लोगों को मैं बोलता है ट्राई टू लर्न बंगाली फास्ट, हमारा गुरुजी भी बोले बंगला सीख तो कह रहे टेस्ट मिलेगा कैसे, ऐसे बताया वृंदावन दास ठाकुर ने। जगतेर पिता कृष्ण जैन भजे बाप, पितृद्रोही पातो केर जन्मे जन्मे ताप, एटा तो जेनरल सेंस। लेकिन कृष्ण को पिता बोल दिया, राधा रानी को माता बोल दिया, तो आपका गौड़ीय भजन का रहस्य पूरा खत्म हो जाए। इसी बारे में भटिन में बताया, इतना बोका है, लड़ाई कर दिया, हम बोला तुम कुछ भी करो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज सिद्धांत, क्योंकि इट इज नॉट माई सिद्धांत, पोपात का सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर का, पूरा गोस्वामी लोगों का। कृष्ण फादर है एक्चुअली, ठीक ही है, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक तो वही है, लेकिन राधा गोविंद को पिता माता बोल दिया, बिंदा देवी को पिता माता बोल दिया, हो गया तुम्हारा भजन, ओ छोड़ दो, तुम गौड़िया मठ का नहीं हो। ये कीर्तन हमने छोड़ दिया, हमारा गुरुवर्ग ने करो करो इसलिए किया, तो कुछ नादान है, करने दो पहले, जब समझेगा वो खुद ही छोड़ देगा, क्योंकि आज रस का अनुभव नहीं है, इसलिए भक्ति वाला तत्व को से माना किया नहीं, क्योंकि वो रस का अनुभव ही नहीं है। पैसे तो नमोरे नमोरे मैया करे, करने दो, कभी समझेगा। जैसे एक बच्चा है ना, अपना दादी माँ को माँ बोलता है, कभी कभी देख लो किसी फैमिली में, वो जब होश में आता है फिर ये तो दादी माँ है मेरा, बचपन से अभ्यास हो गया, वो चेंज कर देगा हैं, जो भी है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ वो है जो अनंत काल में चेंज नहीं होने वाला, लेकिन आपका सराउंडिंग सिचुएशन कंडीशन एवरीथिंग गोइंग टू बी चेंज्ड। द सिचुएशन इन व्हिच यू आर पुटेड इनटू गोइंग टू बी चेंज, आज ये है कल चेंज हो जाए, है ना, तो ये रिलेटिव ट्रूथ है। कल इसका बारे में चर्चा करें, और जो अप्रागित शब्द ब्रह्म के बारे में आज इस विषय का उत्तर दे दे, वो इन शॉर्ट, खूब अल्प थोड़ी सी शब्दों में, जब किसी का सेंटर पॉइंट सेम है, जब भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी के पास आया हुआ जितना सारे भक्त है उसका अगर सेम गोल है तो नो क्वेश्चन ऑफ एनी इनफाइटिंग, समझा। हमारे इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, पंडित जी का जिसका सब इंटरेस्ट अगर सेम है, टू सेटिस्फाई दैट सुप्रीम लॉ होल हार्टेडली। हमारा जिंदगी का मकसद है कि चैतन्य महाप्रभु का संतुष्टि विधान करना, काहे कुछ भी करे, हमको मार डाले कुछ भी करे, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई डिसीजन, समझा। तो जो मेरा पास आएगा उसका साथ मेरा हारमोनी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब देखेगा मेरा साथ रह के महाराज जी का मकसद ये है, महाराज जी का करेक्टर ऐसा है, महाराज जी ऐसा चल रहा है, तो ऑटोमेटिक हमको श्रद्धा करो, हमको माला दो, ये तो गाधे का प्रवचन है, ऑटोमेटिक आएगा, पूरा दुनिया माथा टेकने आएगा अगर तुम ठीक रहो। सम्मान कोई भीख मांगने का चीज़ नहीं है, संतों का सामने माथा झोंक जाता अगर पक्का संत है तो। जिंदगी भर सत्संग करो और मरो, अगर सत्संग नहीं हुआ तो। वांछा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंधु भविष्य पतितानंग पावन वैष्णवभ्यो नमः। संसार सिंधु तरणे हृदयम यदि साध संकीर्तनमृत रसे रमते मनोश्चेद प्रेमाम्बुधो विहरणे यदि चित्त वीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। वांछा कल्पतरुष्य के पास इंद्र विष्णु क्यों न।